ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องร้างอาสวะด้วยวิชา9โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6พฤษภาคม2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ เราก็มาฟังธรรมกันต่อนะอาตมาได้ทบทวนถึงเรื่องของสูตรต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาขยายความเอามาขยายความแล้วก็เอามาให้พวกเราได้เข้าใจถึงสภาพที่ความหมายที่ขยายออกมาเหล่านั้นเราได้เอามาใช้เอามาทำเอามาประพฤติปฏิบัติพิสูจน์แล้วทำลงไปแล้วผลที่เกิดมันเป็นอย่างไรเราก็ตรวจสอบไปทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะอาการทางใจเยอะที่เป็นธรรมะของพระเจ้านี่ท่านตรัสไว้นี่เป็นอาการทางใจนี่เยอะยิ่งอาการทางใจเมื่อพิสูจน์แล้วมันก็เป็นจริงซึ่งอาการทางใจที่พิสูจน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกุตระธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครๆก็รู้นะว่าสุดยอดของธรรมะของพระพุทธเจ้าคือนิพพานแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเข้าใจสูงขึ้นไปอีกแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าว่ามินิพพานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดามันเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งความรู้ว่าคนเราควรจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไปสู่นิพพานคนเป็นที่เป็นอริยะหรือเป็นโลกุตระที่จะไปนิพพานเนี่ยก็คือคนที่เข้ากระแสเป็นอริยะแล้วก็รู้จักโลกุตระรู้จักโลกอีกโลกอย่างหนึ่งที่เราจะไปสู่ตรงนั้นแหละเราจะไม่ไปวนเวียนเหมือนอย่างที่เก่าที่คนก็เป็นอยู่ทั้งหมดคือโลกเก่าโลกเดิมโลกนี้โลกทั้งโลกนี่แหละมนุษย์เกิดมาในโลกใบนี้ทั้งโลกที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เจอศาสนาพุทธไม่รู้จักโลกุตระเนี่ยกาหน้าได้ทุกคนเลยไม่ว่าอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในเมืองที่เกิดอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็จะตกอยู่ในสภาพอวิชชาตกอยู่ในสภาพที่จะหลงอยู่ในรสโลกีกินสูบดื่มเสพเกิดมาก็เหมือนเดรัจฉานเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่ได้พบศาสนาพระพุทธเจ้าซึ่งจะต้องมีภูมิรู้โลกุตระก็จะกินจะอยู่จะมีรสอัสสาทะมีความสุขหาความสุขมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ได้ต่อมาได้เขาอธิบายมาเขาแนะนำออกมาว่าอย่างนี้สุขนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนในคนป่าพวกผีต้องเหลืองนี่เป็นต้นเขาก็สุขของเขาเหมือนเดรัจฉานเหมือนสัตว์แต่ก็เป็นแบบคนมีพฤติกรรมแบบคนมีสัญชาตญาณคนก็รู้จักกินรู้จักอยู่ควายมันก็รู้จักว่าจะกินอาหารอะไรมันเกิดมาแม้แต่มันเกิดมาไม่มีบอกมันพูดกันไม่ได้หรอกควายมันก็บอกกันไม่ได้มันก็รู้ลูกควายเกิดมาจะกินยังไงก็ตามสัญชาตญาณตามแม่ตามอะไรอะไรไปจะกินยังไงจะหากินยังไงจะอยู่ยังไงสุดท้ายจะสืบพันธุ์ยังไงจะเลี้ยงลูกยังไงจะทำรังยังไงจะอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นน่ะสัตว์เดรัจฉานก็รู้เป็นสัญชาตญาณนั้นคนก็เหมือนกันอยู่ในป่าในเขาเขาก็รู้แล้วเขาก็มีสุข แต่เสพอย่างนี้สุขได้อย่างนี้ทุกข์อย่างนี้มันต้องดิ้นรนเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์หนักเข้าก็แย่งชิงกันฆ่าแกงกันเป็นคนที่อยู่ในป่าในเขาก็มีการฆ่าแกงระมัดระวังรักษาชีวิตอยู่อย่างนั้นคิดได้อย่างนั้นเท่านั้นทีนี้คนในป่าในเขาพอได้รับรู้ว่ามีคนนอกป่าหรือว่าคนอื่นที่ไม่เหมือนตัวเองพบอีกเผ่านึงว่างั้นเถอะเผ่านั้นก็มีอะไรต่างๆจากตัวเองเขามีการแต่งตัวเขามีการปรุงอย่างนั้นมีการปรุงอย่างนี้เออเขาก็คนเหมือนกับเรามันก็จะรู้เพราะฉะนั้นพวกเผ่าที่ยังไม่รู้นี่พอเริ่มได้รับได้รับอะไรใหม่ๆเห็นคนคนนั้นก็เอออย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะสนุกเหมือนกันเนาะแปลกเหมือนกันนะมันน่าจะดียิ่งเขาบอกว่าอย่างนี้คือสภาพเจริญอย่างนี้เจริญขึ้นคนไม่น่าจะดึกดำบรรพ์หรือไม่น่าจะงงเง่าไม่น่าจะอยู่อย่างนี้แค่นี้มันควรจะต้องมีอะไรปรุงแต่งมีอะไรฉลาดมีอะไรใหม่ๆมีอะไรเจริญมีอะไรพัฒนาอย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนานะคนนั้นก็จะต้องเอาตามเห็นดีตามแล้วก็ฝึกตามปฏิบัติตามไม่เคยนุ่งผ้าเอามีแต่ผ้าเตี่ยวมีแต่ผักเอาต้นไม้ใบไม้อะไรมาปิดมาบังก็เอามานุ่งมาห่มเออดีนะอย่างนี้เป็นต้นนักเข้าก็มีมีนาฬิกาใส่ข้อมือก็ใหม่เท่ไม่หยอกเลยนะโก้ชาวป่าชาวเขาก็ใส่นาฬิกาใส่นาฬิกาใส่นู่นใส่นี่แต่ก่อนอยู่ในป่าก็ได้แต่เอาเขี้ยวเสือเขี้ยวงัวเขี้ยวหมูอะไรมาห้อยมาอะไรต่ออะไรไม่พอไปเอาไอ้ที่ในตลาดในอะไรต่ออะไรที่เขามีมาใหม่บอกเออเขามีอะไรห้อยมากก็เขี้ยวเสือเขี้ยวหมูเขี้ยวงัวไว้มีกลมๆแดงๆทุกเขี้ยวเอามาห้อยนึกว่าราคามันแพงกว่าเขี้ยวหมูเขี้ยวเสืออีกจริงๆอยู่ในป่าบางทีมีก้อนเพชรก้อนพลอยมีก้อนหินก้อนหินอะไรมาขัดมาอะไรห้อยโอ้ไม่ดีสู้ไอ้นั่นน่ะแก้วขัดสีหรือว่าเอาขี้ม้าอะไรมาทาสีอะไรไม่รู้อยู่ในเมืองนะมันก็มาตรวจโอ้โหดีกว่าแลกเอานี่ดีกว่าแพงก็เห็นใหม่นิยมใหม่เขาหลอกใหม่อะไรเอาใหม่ๆมาก็แลกไม่รู้อะไรดีอะไรไม่ดีกว่ากันก็ไม่รู้อยู่ในป่าอาจจะเจอทองคำอาจจะเจอโลหะวิเศษอะไรก็ได้เก็บมาก็เอามาเจอคนบ้านคนเมืองมาเจอมันก็เอาไอ้ผู้นั้นมันหลอกแลกเอาทองคำไปเอาขี้ม้ามาแทนอะไรให้หลอกว่านี่วิเศษกว่าก็เอาไปต่างๆนั้นนะก็ไม่นิยมของใหม่มั่งอะไรมั่งคนเหล่านี้ก็เริ่มโง่ลงฉลาดขึ้นนะจริงๆกว้างขึ้นชักมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้นชักมีโลกกว้างชักมีอะไรต่ออะไรขึ้นมายิ่งมีคนพามาในเมืองโอ้โหทีนี้กลับไปทีนี้ไปแพร่แล้วเอาเชื้อโรคจากเมืองไปขึ้นไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับเผ่าไม่ไอ้นี่มันไปเมืองมามันเป็นคนสิวิไลมันเป็นคนไปเจอเมืองไปเจอของเจริญไปเจอวัฒนธรรมก็เอามาแพร่เชื้อโรคสิ่งที่ได้เห็นตามหลงตามแล้วก็หลงติดหลงยึดตามนั่นคืออุปทานคือความยึดถือคือกิเลสก็ค่อยๆบานขึ้นค่อยๆออกไปขึ้นถ้ายังอยู่ในหมู่นี้ก็จะจำนนอยู่กับหมู่นี้ก็ทำไปตามหมู่นี้มันมีเท่านี้ก็เท่านี้ถ้าไม่อยู่หมู่นี้ก็ออกไปก็จะกลายไปเป็นอย่างงี้กับป้ายกันใหญ่หนักเข้าเอาแพร่ไปแพร่มาเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาไม่มีความรู้แกนของปัญญาหรือแกนของเจโตไม่มีหลักที่แท้จริงก็จะถูกกลบกลืนจากคนเมืองจากสมัยใหม่ที่ปรุงที่แต่งนักครีเอทนักดีไซน์ก็จะดีไซน์จะครีเอทออกมาจะเรียกว่าอะไรนักครีเอทเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนักนักสร้างนักครีเอทเนี่ยคิดปรุงสร้างแต่งทำอะไรกันมาดูว่านักดีไซน์นักตกแต่งนักประดิษฐ์นักคิดนัก ออกแบบนักทำอะไรออกมาจะดีไซน์จะครีเอทออกมาออกมาออกมาออกมามากมายกายกองขึ้นอะไรก็แล้วแต่กันนี่ยมกันเข้าไปหมดหลงต่างกันไปมากมายติดกันมากเข้าอุปทานมากยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นมีแต่มีทุกอย่างนะตั้งแต่พฤติกรรมความสัมผัสแต่ต้องทางหูตาจมูกลิ้นกายใจออกไปทุกข์ลำบากลำบนไปหมดเราได้เคยเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีแกนเราไม่เคยมีทิศทางเราไม่เคยมีปัญญาที่จะรู้ว่าโอ้อันนี้ที่จริงคนมันถึงขนาดนี้หรอกเหรอคนไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ได้เลยคนมาอยู่อย่างก็ชีวิตเราก็กินก็อยู่เลยชีวิตเราก็ทำประโยชน์คุณค่าชีวิตเราก็ลดไอ้สิ่งที่มันเป็นอารมณ์ทางจิตหรือความโง่ทางจิตที่ไปหลงติดหลงยึดเข้าว่าต้องหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นหน้าสะสมหน้ากอบโกยหน้าหอบหวงหน้าเอามาสัมผัสเป็นสุขเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความเจริญเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะหลอกเราก็ชักจะเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าลดมาเถอะอย่างนั้นน่ะตั้งแต่ระดับหยาบที่ว่าอบายมุขไปติดอะไรเรื่องไม่เข้าเรื่องมันหลอกกันย่ำเปเลยนะเอาละอาตมาไม่ขยายความอบายมุขในโลกในหรือในความวนเวียนที่เรายังสุขยังทุกข์อยู่อย่างขนาดอบายมุขเลิกมาพอเราเลิกมาฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าโอ้ชีวิตเราเบาขึ้นไปทั้งเป็นกองแค่เลิกอบายมุขมานั้นเบาเป็นกองเลยชีวิตนะอบายมุขนั่นแหละคือโลกระดับแรกจิตที่เป็นจิตเข้ากระแสคือจิตเกิดปัญญารู้อย่างชัดเจนมียานเจ็ดรู้เลยว่าอ๋อถ้าจิตเราไปติดไปสุขไปทุกข์ไปผูกพันอยู่อย่างนั้นนะเราไม่ได้ลดกิเลสถูกตัวเหตุเราไม่ได้เชื่อถึงศรัทธาศรัทธาจริงๆอย่างอาตมามาบอกพวกเราว่าเลิกอบายมุขมานี่ก็เป็นศีลศีลข้อที่จะเลิกอบายมุขมาอย่าไปเสพอย่าไปติดอย่าไปราคะอย่าไปกามุปาทานหรือกามวิตกอย่าไปยึดผูกใคร่อยากอยู่เลยอย่างอบายมุขนั่นนะเลิกมาเถอะมันอร่อยอร่อยอะไรกันนักกันหนาเชียวมันเป็นสุขอะไรกันนักกันหนาเชียวมันเป็นกามุปาทานมันเป็นกามวิตกพวกคุณก็ไปพอตั้งศีลขึ้นมาว่าเออเราจะเลิกละอบายมุขมันก็เป็นศีลคุณก็เลิกละสิ่งที่เป็นอุปทานพิจารณามันอยากขึ้นมาเมื่อไหร่มันมีอาการกระทบสัมผัสหรือไม่กระทบสัมผัสก็อย่างนึกอาวรณ์อะไรนึกอะไรขึ้นมาก็เป็นตัณหาขึ้นมาเป็นคร่าวๆคุณก็พิจารณาในตัณหาลดตัณหามันเป็นกิเลสที่เคยไปโง่ไปได้ยินเขาหลอกมาแล้วก็ไปหลงติดตามเขามาทั้งที่เขาหลอกแล้วติดแล้วรู้ว่ามันชั่วถ้าเราไม่มาพิจารณาเรียนรู้แล้วก็ล้างด้วยทางพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติเนี่ยโพชฌงค์7มรรคองค์8เนี่ยมีสติรู้มีธรรมวิจัยมีการภาคเพียรวิริยะอดเอาบ้างเห็นความจริงขึ้นมาลดได้บ้างจนกระทั่งเออเราไม่ต้องไปสนุกเราไม่ต้องไปเพลิดเพลินเราไม่ต้องไปอร่อยอะไรก็อย่างนั้นชีวิตมันดีขึ้นนะหมดภาระสุขอย่างนั้นลดลงไปโลกียสุขอย่างนั้นขาดไปเห็นชัดเจนมีปัญญาสูงขึ้นโอ้ไอ้อย่างงั้นจริงๆมันคนต่ําเราโง่เราต่ํานะอบายมุขเนี่ยมันง่ายใช่มั้ยไปเสพไปติดไปขี้เกียจไปหลงไหลอยู่ในเรื่องเที่ยวเตร่เฮฮาอะไรกันอยู่อย่างที่เขาเป็นน่ะโอ้แล้วชีวิตมันยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้มันง่ายที่จริงปฏิบัติธรรมทุกวันนี้แล้วจะเห็นผลมันง่ายเพราะมันชัดมันหยาบมันเยอะแยะไปหมดเลยไอ้โลกีพอเลิกมาแล้วมันโอ้จริงด้วยเศรษฐกิจยากๆนี่เราก็ง่ายขึ้นละรอดละเพราะงั้นพวกเราถึงไม่ต้องกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจบันไลพวกนั้นนะอยู่พออยู่พอกินละสบายละแค่อบายมุขก็พิสูจน์ได้แล้วว่าโลกเหล่านั้นมันชัดเจนแล้วศรัทธาที่เรามีศีล ที่ได้บอกว่าเลิกมาเสียขัดระดับต่ำนั่นนะอย่าบายก็คือศีลมีศีลแล้วคุณก็ได้เลิกละศีลได้ละเว้นขาดเป็นบาปสมาจารคุณก็ได้เว้นขาดมาได้พิจารณาได้ค่อยๆทำมาตามบุญบารมีของพวกคุณนะคุณเข้าใจเท่าไหร่คุณก็พิจารณาได้แต่ละบุคคลได้ละได้ลดมีบุญบารมีเท่าไหร่ก็ละก็ลดด้วยวิธีที่เราได้เรียนรู้มาชาติไหนก็แล้วแต่มาถึงชาตินี้อาตมาอธิบายเติมให้บ้างของเก่าเราบ้างก็ทำไปได้ลดละมามีศีลมีพหูสูตรพหูสูตรคือรู้ว่าเราอยู่นี่เป็นสุขกว่าอย่างนี้ดีกว่ารู้มันมีปัญญาญาณในพระหูสูตรมีปัญญามีอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตเลิกมาได้เจโตมัน เจโตมันปล่อยวางมาได้กิเลสมันไม่มาเกิดกับจิตละหรือเกิดกับน้อยลงน้อยลงคุณก็รู้จะมีปัญญารู้พหูสูตรนี่ก็คือรู้ทั้งนอกทั้งในพหูสูตรเนี่ยรู้คนที่มีญาณ7ของโสดาบันก็คือรู้กิเลสวิติกรรมกิเลสกิเลสที่ติดแล้วก็รู้ว่ากิเลสของเราเหลือน้อยลงเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสกิเลสอาการนี้มันอ่อนมันน้อยกิเลสหยาบๆแรงๆนะหมดไปคุณจะรู้ว่าโอ้มันลดมันเบากิเลสลดทุกข์ลดความดูดดึงลดเรามาอยู่ละโลกอย่างนี้ก็เข้าใจโลกอ๋อโลกกุตระคือหลุดออกมาอันนี้คือหลุดพ้นอันนี้คือหลุดจากโลกโลกีมาเป็นอย่างนี้คนมันก็เบาก็ว่างมันก็ไม่ต้องติดต้องยึดไม่ต้องมีรสอร่อยไม่ต้องมีสุขโลกีเราเข้าใจแล้วสุขสงบจิตว่างเงี้ยจิตสงบ จิตไม่มีกิเลสไม่ต้องมีรสอร่อยอย่างนี้ไม่ต้องมีสุขอย่างนี้สุขอย่างเงี้ยวุสบสมสุขสุขอย่างเงี้ยแหละสุขโลกกุตระโลกนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อริยะคือฉลาดอย่างนี้หลุดพ้นออกมาอย่างนี้ดับไอ้โลกียะอย่างนี้แหละโลกุตระเราก็จะมีพหูสูตรจะมีปัญญาเข้าใจรู้ว่าโอ้ชีวิตอย่างแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราเป็นมาจริงๆเราก็จำได้อยู่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนี้ดีอย่างนี้ชักพหูสูตรก็เข้าใจชัดมีความรู้พระหูสูตรคือความรู้มากไม่ใช่รู้อย่างไปอ่านไปท่องไปจำเท่านั้นท่องด้วยอ่านด้วยยิ่งตรวจสอบอ่านด้วยก็ยิ่งรู้ด้วยเราปฏิบัติมาด้วยใจเราก็รู้ทั้งในทั้งนอกรู้ทั้งกิเลสตัณหาอุปทานรู้ทั้งจิตใจมันละมันวางมันปล่อยรู้ทั้งชีวิตปัจจุบันชีวิตข้างนอกการกระทบสัมผัสการเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเรารู้ว่าเราเกี่ยวข้องอยู่มากหรือไม่เกี่ยวข้องแล้วทุกข์หรือสุขเหลือน้อยหรือมากคุณจะรู้ความจริงเป็นพหูสูตรมากขึ้นจนกระทั่งละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นรู้จักธรรมะก็เป็นธรรมะธรรมะทั้งนอกและในเป็นธรรมะที่คุณได้ปฏิบัติเป็นโลกุตรธรรมเป็นอริยธรรมเป็นธรรมของโลกใหม่ที่คุณมาได้แบบใหม่แบบเก่าคุณก็รู้ว่าเลิกมามันดียังไงไม่ดียังไงก็รู้ธรรมะมากก็มีภาษาเรียกว่ากถาหรือกถานี่แปลว่าภาษามีคำพูดในธรรมะต่างๆคุณก็เอาไปแสดงพอไปแสดงก็เป็นธรรมกถึกธรรมะที่คุณรู้กถาที่คุณเป็นคำพูดที่คุณมีคุณก็ไปพ่นไปพูดก็เป็นธรรมกถึกเป็นผู้พูดคำธรรมะเป็นผู้แสดงธรรมะเป็นผู้กระจายธรรมะเป็นผู้เล่าให้คนอื่นเขาฟังตอนแรกๆก็เล่าสู่คนที่มาพบใหม่นั่นคนนั่นคนนี่คนนี่คนนั่นเล่าชักคล่องชักอธิบายยิ่งพูดจริงๆแสดงธรรมก็ทำให้เรารู้ด้วยทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อความจริงที่พูดอธิบายมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ดีเป็นพระธรรมกถึกก็ยิ่งเป็นผู้แสดงธรรมได้คนที่ค่อยๆมาแสดงไปกับเราหนักเข้าแสดงกับพวกเราจนหูชาเลยบางคนมันกระถึกมากไปมันอร่อยมันก็แสดงแล้วก็ยิ่งยึดว่าฉันถูกฉันแสดงทำเก่งอะไรมากระวังธรรมานะมันซ้อนมันหลงดีติดดีแล้วก็หลงตัวหลงตนซ้อนเป็นมานะเป็นอัตตาใครไม่เอาตามก็ยึดก็ติดคนใหม่มาก็เอาเลยทีนี้ก็ง่ายขยันแสดงแสดงทำไปทำมันกระถึก ถูกสอกถูกเขาเข้ามากประเดี๋ยวก็ลดลงไม่แสดงมากแล้วเดี๋ยวเขาย้อนมั่งถูกสอกเขามั่งเขาด่ามั่งแสดงมากไปมันชักขนองขนองมันก็เกินแสดงมากหรือว่ามันแสดงผิดบ้างไม่ผิดบ้างมันก็ชักเลยมีผลบางทีบางคนก็บอกว่าไม่ไหวไปแสดงมากๆก็โดนหมัดโดนสอกหยุดบางคนก็จะหยุดไปบางคนแสดงยิ่งได้ลาภได้ยศแสดงยิ่งเห็นดียิ่งอะไรกิกไปใหญ่เลยทีนี้ก็แสดงทำแก่คนหมู่มากแก่กลุ่มอื่นแก่ผู้อื่นเรียกว่าบริษัทก็เข้าสู่บริษัทก็ไม่กลัวเรามีแล้วเราไม่กลัวแล้วคำว่าไม่กลัวเข้าสู่บริษัทก็ไม่กลัวหรือเข้าสู่บริษัทได้ก็หมายความว่าปฏินิสสักขะพอเรามาปฏิบัติธรรมอยู่กับที่นี่ตอนนี้ชักเก่งแล้วไม่กลัวแล้วขี้หมาทาสีไม่กลัวแล้วอบายมุขเดินเข้าไปมันก็ไม่ติดไม่ดูดแล้วละนั่นเรียกว่าเข้าสู่บริษัทได้อย่างไม่กลัวแล้วแถมยังเป็นธรรมกถึกไปซะบ้างแล้วด้วยนะพูดคุยได้บางคนไปในบริษัทก็ไม่ยังไม่กล้าคุยยังไม่กล้าแสดงธรรมเท่าไหร่หรอกจนนานเข้าก็บริษัทก็กลืนเราไม่ได้เข้าสู่บริษัทก็หมายความพิสูจน์ปฏินิสสักะเราก็เข้าไปเข้ามาอยู่เหนือพิสูจน์โลกุตระเราเป็นแต่ก่อนนี้เราอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องเป็นทาสติดยึดตามเขาตอนนี้เราชุบตัวใหม่แล้วอยู่กับหมู่บริษัทที่มันมีไอ้อย่างก่อนที่เราเป็นทาสเดี๋ยวนี้เราเป็นทาสแล้วเราเป็นไทยแล้วเราหลุดพ้นแล้วเราอยู่เหนือแล้วเราก็อยู่กับบริษัทนั้นได้เป็นธรรมกถึกในตัวเป็นผู้มีพระหูสูตรในตัวเราก็อธิบายสอนเขาก็มีความเก่งกล้าแก้วกล้าในการแสดงธรรมในบริษัทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะสร้างมหาวิทยาลัยจะสร้างสำนักอยู่ในบริษัทข้างนอกสิจะสร้างเลยแหละสร้างอะไรต่ออะไรเลยนะอยู่บริษัทข้างนอกสร้างได้แต่คุณต้องทบทวนต้องศึกษาพระสูตรซักศึกษาศีลให้เจริญอสิทธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศึกษาธรรมศึกษาวินัยแล้วตนเองก็จะต้องสูงขึ้นทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทรงธรรมทรงวินัยขึ้นนี่คือหลักศรัทธา10ที่อาตมาขยายความเพิ่มขึ้นนะถ้าใครจำได้เลยว่าศรัทธา10มีอะไรบ้างประกอบไปด้วยศีลพระหูสูตรธรรมกถึกสู่บริษัทแก้วกล้าแสดงทางบริษัททรงธรรมทรงวินัยขณะนี้อธิบายขณะนี้อธิบายมาถึงทรงธรรมทรงวินัยใช่ไหมเนี่ยขยายความให้ฟังเพราะเราจะต้องศรัทธาของเราจะมั่นก็เพราะเราเจริญมาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องมีศีลสูงขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้มีพหูสูตรรู้กายรู้วาจารู้พฤติกรรมรู้โลกโลกีของเขาเป็นอย่างนั้นเราก็รู้โลกได้กว้างขึ้นหลุดพ้นโลกโลกียะหลุดพ้นมาได้เรื่อยเป็นพระหูสูตรเป็นพระหูสูตรทรงธรรมขึ้นเรื่อยมีธรรมะขึ้นเรื่อยมีคำพูดมีคาถาเป็นธรรมกถึกแสดงได้พูดถูกต้องเป็นสัจจะไม่จะพูดทรงไม่จะพูดโดยไม่มีความรู้ไม่มีพระหูสูตรที่แท้ไม่เจริญด้วยศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่แท้ไม่ใช่เจริญจริงเจริญศีลเจริญอธิจิตเจริญปัญญาศีลจะต้องต่อสมาธิปัญญาจะต้องต่ออธิจิตอธิปัญญาศีลไม่ใช่อยู่ที่เดิมไม่ใช่ศีลซ่องได้แต่ศีลเข้าใจแต่หมักหลักศีลเฉยศีลจะต้องมีผลของศีลศีลจะต้องมีแม้แต่ที่สุดถึงวิมุตติมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละ เจริญขึ้นพระหูสูตรคือความรู้จริงไม่ใช่แต่อ่านไม่ใช่รู้มากเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็แปลพระหูสูตรแต่ว่ารู้มากก็เลยแต่ผลจะไปได้ท่องจริงรู้มากด้วยต้องศึกษาปริยัติด้วยจึงจะรู้มากขึ้นถ้าไม่ศึกษาปริยัติมากขึ้นไม่ฟังสัทธธรรมไม่ฟังเราเป็นสาวกภูมิไม่ฟังสัตตบุรุษที่เพิ่มศีลเพิ่มธรรมเพิ่มความรู้ให้เราก็ต้องอ่านของสัตตบุรุษอ่านพระไตรปิฎกอ่านของอัตถกถาอ่านของอาจารย์ที่เขียนถ้าไม่อ่านก็ฟังด้วยเขียนฟังด้วยอ่านด้วยก็ยิ่งได้มากขึ้นเป็นพระหูสูตรแล้วก็พิสูจน์ความจริงด้วยเราก็ทรงธรรมขึ้นด้วยมีธรรมะด้วยก็พูดธรรมะที่เราเป็นที่เรามีที่เราได้เป็นพระธรรมกถึกที่แสดงธรรมเพราะเรามีธรรมไม่ใช่เป็นพระกถึกกถึกแปลว่าคาถาแปลว่าพูดไม่ใช่พูดเป็น กระถึกที่เอาอะทำไปกระถึกเอากระทำไปกระถาเอากระทำไปพูดไม่ใช่พระอะกะอะธรรมกระถึกทุกวันนี้ก็มีอะธรรมกระถึกเอาธรรมะของอะไรก็มาผนวกเอาอะไรก็มาคิดเองเอาอะไรก็มาใส่เองเอาอะไรก็มาไปใหญ่เลยออกนอกธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้เป็นธรรมะประยุกต์เป็นธรรมะปฏิรูปเป็นธรรมะผสมเสเป็นธรรมะที่ขยายเอาเองอะไรเอาของอันนั้นอันนี้ตามคิดว่าเอออย่างนี้ดีว่าอย่างนี้ดีว่าใส่เข้าไปเลยเนี่ยเหมือนอย่างกับที่เขาเขียนตำราพระแท้ที่ว่ากำลังพิจารณากันนั้นนี่เขียนเอาเองเท่านั้นเลยไม่ได้มีโมเมโมเมไปเลยนี่ดวงอย่างนั้นในดวงปฐมมรรคดวงมไม่เคยมีเลยนะพระธิดาอัตมายังไม่เคยเจอดวงปฐมมรรคดวงอะไรอันโสดามรรคดวงสกิทาคามีมรรคไม่เคยมีในพระธิดาอาตมาก็อาจจะอ่านพระธรรมปิฎกน้อยนะใครอ่านพระธรรมปิฎกมากๆเจอมั้งไหมอย่าว่าแต่อาตมาเจอเลยนี่แต่เขาตรวจสอบกันหมดแล้ว คนอ่านมาครบ45เล่มก็มีเยอะแยะไปอย่างน้อยเชื่อว่าพระธรรมปิฎกนี่คงจะอ่านมาครบ45เล่มหมดแล้วแหละท่านทำพระจนานุกรมพระสับบาลีอะไรอันมาท่านก็ทำได้แสดงว่าท่านต้องอ่านมาจนช่ำหมดแล้วอะทั้งบาลีเรื่องมันจะแปลเป็นไทยท่านจะอ่านทั้งแปลเป็นไทยด้วยหรือว่าจะอ่านบาลีเท่านั้นท่านก็เข้าใจเพราะท่านเรียนปริญญามาตั้งเป็น9ประโยคอะไรเรียบร้อยนะมันไม่มีเขาก็เขียนไปเป็นคาถากระถึกเป็นคาถาภาษาของเขาเขาก็ไปแสดงทำตามที่เขาเข้าใจก็กลายเป็นธรรมปฏิรูปธรรมะไม่ได้เข้าเรื่องก็กลายเป็นอธรรมกระถึกไปต่อมาเข้าสู่บริษัทก็เอาอะธรรมกระถึกนั่นแหละไปสู่บริษัทอย่างเขากระจายไปนี่เขาก็กระจายให้แพร่ไปทั่วมุมเลยเนี่ยเข้าสู่แม้แต่มหาวิทยาลัยเขาก็ไปยึดไปครองไปอะไรแต่ไปมันก็เป็นสิ่งที่เพี้ยนได้เพราะมันออกมันไม่ตรงตั้งแต่ต้นมันไม่ตรงมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไม่ตรงมาตั้งแต่ศีลศรัทธาก็เพี้ยนไปศีลก็แปลไปไม่เป็นศีลเป็นธรรมตรงๆเลยศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาไม่ค่อยถูกแล้วหนักเข้าก็มีแต่พูดอะไรให้มาทำทานมันลูกเดียวให้มาทำทานแล้วก็ให้มานั่งสมาธิแล้วก็สะกดจิตไปนะทำทานมากๆนะพวกเราระวังจะกลายเป็นตัวขบถพวกนี้และบาปไม่ได้ลดต่อขนาดเรามาอยู่ในนี้หลายคนอยู่แล้วสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็ออกไปตามของเราตามประสาแล้วก็ยังไม่มันไม่จัดจ้านเท่าไหร่ก็ไม่ก็เอาแค่พออยู่พออะไรบางคนก็แค่ไปทำน้ำเต้าหู้ขายก็รอดแล้วพอเรากินน้อยใช้น้อยแล้วเหลือมากสมรรถนะการสร้างสูงกว่ากันหลงโลกเขาเราไม่ติดมายึดอีกจริงๆในเรื่องของอบายยมุกในเรื่องของพวกนั้นในเรื่องของโลกที่มันจัดจ้านอะไรพวกนั้นเราไม่แต่จะหลงทรัพย์ไม่ติดสิ่งที่เสพติดไอ้พวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เท่าไหร่แต่จะหลงทรัพย์จะสะสมบ้านช่องเรือนชานที่ดินทรัพย์สริงคารเงินทองเพชรนินจินดาเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างจะหลงพวกนี้ จะหลงเพราะว่ามันอ้าวก็จริงนี่ยิ่งมีของพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหานี่ของพวกนี้ไอ้อย่างที่ว่าไอ้ไปหลงในอบายมุขง่ายๆอย่างนี้เข้าใจหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาบันถ้าไม่มีภูมิที่จะรู้ต่อไปนะเริ่มต้นจะเข้ากระแสโสดาบันไม่ยังไม่ถึงเป็นโสดาบันแท้เป็นโสดามรรคเข้าไปถ้าไม่ต่อจนกระทั่งกลายเป็นโสดาผลที่ไม่โลภจริงๆหยุดโลภจริงๆมีสันโดษมีจุดพอไม่เอามากกว่านี้แล้วก็จะมีภูมิปัญญาที่จะต่อสกิทารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่มาเรียนรู้ทวาร5ทวาร6ไม่มาเรียนรู้ในการละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอีกไม่มาเรียนรู้ในการกินการอยู่อีกไม่เป็นโสดาบันที่แท้ไม่เจริญไปสู่สกิทาคามีขึ้นมาอีกได้เป็นอันขาดเลยจะได้แค่โสดามรรคแล้วก็ไม่แน่นอนไม่ถึงนิยตะถ้ามีพลังบ้างก็จะยึกยักอยู่พอสมควรแต่ธรรมะเข้ามาเข้าหนักเข้า โสดามรรคไม่ถึงโสดาผลจะลดลงลดลงตกตามสุดท้ายก็เป็นสัตว์นรกไปตามเดิมเป็นโลกียะไปตามเดิมอย่างนี้จะมีให้เห็นคุณสังเกตไปเถอะคนไหนไม่ถึงโสดาผลจะลดลงลดลงตกตามสุดท้ายก็เป็นสัตว์นรกไปตามเดิมเป็นโลกียะไปตามเดิมอย่างนี้จะมีให้เห็นคุณสังเกตไปเถอะคนไหนพวกเราเนี่ยขนาดเป็นสมณะศึกออกไปแล้วก็ตามบางผู้บางคนถ้ายิ่งละแม้แต่อบายมุขไม่ได้ก็เลอะไปอย่างนั้นนะหนักเข้าไปคนไปขี้เกียจแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่สิ่งไม่ใช่เอาสิ่งที่รู้ของดีของรู้เนี่ยไปพูดเอาธรรมะเนี่ยไปพูดขายไปให้คนเชื่อแล้วคนก็หลงเชื่อแล้วเขาก็ยังจมอยู่ในอบายมุขหลายหลายอย่างเหมือนพวกที่ศึกไปพวกทิศต่างๆที่ไปเรียนในกระแสหลักออกมาเอาเหล่านั้นมาขายตัวเองย้ำเปอยู่ในโลกนี้นั่นแหละย้ำเปอยู่ในโลกนี่แหละทิศทั้งหลายนั่นมีความรู้เป็นปริญญาได้รถได้ศักดิ์ด้วยนะได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตได้เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแต่ไม่เคยลดไม่เคยสูงขึ้นพวกนี้ยังไม่เข้ากระแสสโสดาบันที่แท้โสดาบันที่แท้จะมีจะมีสันโดษ จะมีสันโดษสันโดษคือความพอลาภยศก็พอไม่ต่อละเพราะจริงๆคุณมียศเพิ่มขึ้นนี่คุณทุกข์เพิ่มขึ้นนะคุณมียศเพิ่มขึ้นนี่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นคุณทุกข์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะพบกับไอ้ลูกน้องที่มันก็ลูกน้องโลกียะน่ะที่มันมีทั้งขี้โกงมีทั้งเหลี่ยมมีทั้งครูมีทั้งอะไรมากนี่คุณจะไม่มีภูมิถ้าคุณเป็นแค่โสดาบันไม่ถึงโสดาบันดีแต่ภูมิพอรู้ภูมิเนี่ยคุณได้ยศได้ศักดิ์ขึ้นมามากๆเนี่ยคุณไปเจอไอ้พวกลูกน้องที่มันเขี้ยวมันอะไรต่ออะไรคุณจะท้อคุณจะทุกข์โอ้ยไม่เอาละมากแค่นี้เพราะงั้นสันโดษตัวนี้มันจะทำให้คุณไม่อยากจะเจริญไม่อยากจะสูงกว่านี้ไม่อยากจะต้องจะว่ามันทำลายทางโลกก็ได้มันไม่เอาอ่ะจะเป็นเร่งให้มันได้ยศมากกว่านี้มีลูกน้องมากกว่านี้รับผิดชอบมากกว่านี้แล้วก็มีไอ้ตัวเขี้ยวๆตัวอะไรมาทำให้ทุกข์มากขึ้นนี่ไม่เอาขอเลิกแค่นี้พอแล้วทำขยันมันเพียรสร้างแค่นี้พอแล้วไม่ขึ้นยศไม่เป็นไรขยันได้เพราะฉะนั้นโสดาบันยศไม่ขึ้นไม่เป็นไรลาภไม่มากขึ้นไม่เป็นไรเพราะมันพอเงินเดือนไม่เพิ่มขึ้นไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ไปทำราชการทำอะไรตระอยู่พวกเราเนี่ยเหมือนกันกับมันจะต้านทางขานทางโลกีมันไม่เจริญทางโลกียศจะไม่ขึ้นไม่อยากขึ้นหรอกยศเพราะยศไปรับหน้าที่มากขึ้นมีลูกน้องมากขึ้นมีอะไรมากมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้แต่ขยันขึ้นนะโสดามันก็ขี้เกียจมันเป็นอบายมุขอ่ะจะขยันขึ้นจะทำงานจะทำอะไรตระอยมากขึ้นจนโอ้คนก็จะยินดีจะชอบว่าเอ๊ะแต่บางทีมันลงต่ำเหมือนกันนะคือทำมันลดตัวลดตนน่ะโสดาบันมันก็ทำงานต่ำอะไรก็รับเลยจะเพชรเช็ดปัดกวาดถูจะใช้งานก็เหมือนลูกคนใช้ไปได้อะไรๆพวกนั้นพวกที่มีโลกียะมันก็จะบอกเออไอคนนี้มันไม่ไฟสูงแล้วมันไฟต่ำเขาจะเข้าใจอย่างนั้นถ้าคนที่มีภูมิสกิทาคามีหรือภูมิโสดาปิหัสเจตาก็จะลดตัวลดตนแล้วก็จะขยันหมั่นเพียรจะทำงานได้มากคุณรับใช้เขามากขึ้นคุณขยันมากขึ้นคุณทำงานอะไรต่ออะไรมากขึ้นคุณก็มีผลมากขึ้นบุญของคุณเพิ่มขึ้นไหมผลของคุณยิ่งทำบุญของคุณก็เพิ่มขึ้นคนเขาก็ไม่รู้หรอกคุณก็ยิ่งไม่เอาเงินไม่เอาทองคุณทำด้วยใจรักด้วยใจสมัครด้วยความขยันแม้คุณจะอยู่ทางโลกคุณไม่เจริญหรอกทางโลกิยศชั้นสันเสริญชั้นทางโลกคุณไม่ค่อยเจริญขึ้นทางโลกทางตำแหน่งยศศักดิ์ทางแบบเจริญแบบลาภยศแบบโลกๆไม่เจริญแต่ทางธรรมมันเจริญคุณจะทนอยู่ได้ก็อยู่ทนอยู่ได้หนักเข้ามันก็จะรู้มันมีความเข้าใจอะไรอยู่ไปทำไมวะอยู่กับไอ้พวกผิดๆไปได้ยิ่งเดี๋ยวนี้มันยิ่งมากเลยในสังคมมันมีแต่พวกบาปผิดๆว่าอยู่กับมันก็นิเปสกตกตามอบตนอยู่ในทางผิดอยู่กับหัวมันเลยออกมาเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ประหลาดเลยไม่สงสัยแล้วว่าคุณมี4 5 4 8 4 7อะไรก็แล้วแต่4 6ถ้าคุณมีปัญญาคุณก็ออกมาบางคนไปถึงหรอก4 4 4 3 4 4 4 5ไม่เอาละพอมาอยู่งี้ดีกว่าแต่ถ้ามาอยู่อย่างนี้แล้ว ไม่เข้าใจในความเจริญอาตมาเทศแล้วเรื่องความเจริญทำให้คนเสื่อมความเจริญทำให้เราเสื่อมความนี้ฟังดีๆเจริญทางธรรมด้วยนะเราก็อยู่แล้วเราก็สงบแล้วก็ขนขวาเราก็สุดแล้วพอแล้วสันโดษแหมสันโดษสันโดษมากซะด้วยนะจะไม่ทำอะไรเอาเนี่ยเพราะมันพอไม่ทำอะไรก็มีกินก็ครอบครัวเรามีกินจริงๆแล้วเราก็กินไม่มากแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้ดิ้นรนไม่ต้องขออะไรมากแล้วด้วยมันอยู่ได้ก็อาตมาถามไม่รู้กี่ทีแล้วว่าสังคมพวกเรานี่อยู่ขนาดนี้อยู่รอดไหมรอดอยู่ขนาดนี้ไม่เลวกว่านี้เนี่ยรับรองไปได้อีก100 ปี1,000 ปี10,000 ปีก็อยู่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยแต่คุณเจริญพอแล้วเหรอคุณก็รู้ทั้งนั้นกิเลสเราก็ยังมีดีกว่านี้ก็ยังมีดีเท่านี้ก็ยังพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แล้วนี่เป็นฐานขั้นต้นเท่านั้นเองเอาละมีเชื้อของโสดาไปขออภัยมีเชื้อของสกิทามีเชื้อของอนาคาพอสมควรอนาคานี่คือเอาอธิบายอนาคาแล้วคุณจะเข้าใจเยอะอนาคาคือสภาพสังโยชน์5เบื้องสูงที่เราเองเรายังละไม่ได้หมายความว่าเรายังมีรูปราคะอรูปราคะกิเลสและลิกระรีกิเลสที่มันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่มันก็ยังมีมันจะยากกว่ารูปราคะอรูปราคะด้วยซ้ำของคุณนะคุณคิดดูกันแล้วกันมันไม่ถึงขั้นรูปราคะอรูปราคะแค่นั้นหรอกมันยังสกิทาคามีมันก็ยังกามมันก็ยังมากกว่าใช่ไหมพยาบาทหรือแค้นเคืองมันก็ยังมากกว่าปฏิฆะมันก็ยังมากกว่ามานะมานะนี่คือถือดีถือตัวแล้วมันก็หึดทัดอยู่ในใจเท่านั้นแหละมันไม่ปฏิฆะนี่มันคือไม่ชอบใจเอาแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่ชอบใจที่แรงพอสมควรเรียกว่าปฏิฆะสังโยชน์ซึ่งพระสกิทาคามีก็ต้องละจนหมดปฏิฆะจึงจะขึ้นฐานอนาคาใช่มั้ยสังโยชน์5เบื้องต่ำกามราคะปฏิฆะนี่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะสกายะวิจิกิจฉาศิลปะตปรามาสแล้วก็กามราคะปฏิฆะนี่มีสังโยชน์เบื้องต่ำเพราะฉะนั้นกามราคะสังโยชน์กับปฏิฆะสังโยชน์เนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าโอ้อาการกามมันก็ไม่น้อยนักมันยังไม่เหลือนิดๆจนกระทั่งมันไม่มีรสไม่มีชาติแล้วรูปราคะอรูปราคะนะมันไม่มีรสไม่มีชาติมันมีอาการที่ทำให้เกิดจิตไม่สบายใจเท่านั้นมันไม่มีสุขแล้วไม่มีรสชาติสุขหรอกรูปราคะรูปราคะแต่เรารู้ว่าในอาการราคะอาการกามนี่รูปราคะรูปราคะก็คือยังมีรูปที่ชัดอรูปราคะก็คือรูปไม่ชัดแล้วบางทีตาไม่ติดหรอกเอ๊ะแต่ทำไมมันยังเหลืออาการที่มันยังทำปฏิกิริยากับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ยังรูปผู้หญิงผู้ชายก็ตามมันก็ยังมีอะไรอยู่นี่ซึ่งไม่ทำอะไรให้เราต้องไปแสดงออกทางกายจะหยาบไม่เอาแล้วฮิริโอตปะมีมากพอไม่เอาให้เขาแสดงให้เขาเห็นว่าเราได้ติดรูปติดรสติดยิ่งเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเอ้ยฮิริมากโอตปะมากแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าขืนเราละลาบเราล่วงไปเนี่ยหยาบลงไปแล้วเราตกไปเลยนะมันไม่เอาแล้วมันกลัวมันไม่ลงไปแล้วนรกอย่างนี้อีกไม่เอารู้แล้วว่าหลุดพ้นมาน่ะมันสบายกว่าเยอะปลงไปคลุกอีกไม่บ้าแล้วหมดบ้าแล้วเลือดบ้าหมดแล้วเลือดบ้าที่จะลงไปหาโลกียะอย่างเรื่องผู้หญิงผู้ชายอย่างนั้นไม่แล้วแม้มันจะมีอย่างรูปราคะรูปราคะนี่น้อยจะไม่ต้องพูดอย่างอาตมาหรอกมันหยาบอย่างเรื่องกามราคะในขณะสกิทาคามีนี่คุณก็ไม่ถึงขั้นเนี่ยไม่เอาแล้วบางคุณก็จะมีแล้วไม่เอาแล้วแล้วคุณก็จะต้องหยุดแต่ถ้ารูปราคะรูปราคะแล้วไม่ต้องไปพูดเลยว่าไม่เอาแล้วงี้ไม่ไปแล้วไม่ต้องไปพูดหรอกมันไม่ไปจริงๆหิริมันจริงๆมันโอตปะมันกลัวแล้วไม่เอาแล้วโลกีอย่างนี้ไม่เอายังไงมันก็เป็นโสดแน่นอนมันไม่ยอมหรอกอย่ามายุ่งอย่ามาแต่มันไม่มีรถมันมีแต่ทุกข์ให้มาปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันมีแต่ทุกข์อนาคามีเนี่ยให้มันปะเล่าปะโลไม่มาทำไม่มีทางมีแต่จะถีบออกเท่านั้นเองมันทุกข์ นี่ต้องพูดภาษาหยาบๆหน่อยภาษาชัดๆหน่อยภาษาแรงๆหน่อยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้มานะเนี่ยมันอยู่ในสายของปฏิฆะมานะอยู่ในสายปฏิฆะมานะสังโยชน์ในเมืองสูงอารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์โกรธอารมณ์ถือตัวถือดีอารมณ์แรงๆเพราะฉะนั้นกรรมกิริยาแรงๆของมานะทางกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีจะไม่แสดงออกเมื่อเกิดอาการว่าแม้เราปฏิฆะปฏิฆะความหมายของมันก็คือไม่ชอบใจไม่ชอบใจหรือว่ามันรู้สึกว่าจะปฏิเสธหรือว่าจะผลักออกหรือจะทำร้ายกรรมกิริยาของมานะนั้นก็จะเบาลงเบาลงเบาลงถ้ายังเป็นกรรมกิริยากายหรือวาจาที่แรงอยู่เรียกว่าปฏิฆะถ้ามันไม่หลอกวาจาระงับได้กายกรรมระงับได้และอาการทางใจของมานะมันก็จะถือดีอยู่ในตัวท่าทีบางทีถือตัวเฉยๆไม่มีแรงไม่มีอะไรแต่ถือดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมีความรู้สึกรังเกียจรังเกียจไม่ถึงกับโกรธไม่ถึงกับความปฏิฆะไม่ชอบใจไม่มีแต่รังเกียจฟังอาการความหมายของคำว่ารังเกียจกับความปฏิฆะไม่ชอบใจเนี่ยต่างกันนะรังเกียจไม่แรงหรอกมานะจะเกิดมีรังเกียจอยู่มานะนี่จะเกิดรังเกียจอยู่แต่มานะไม่มีอาการถึงขั้นไม่ชอบใจละไม่ชอบใจหรือเคืองๆแล้วชักเคืองแล้วไม่มีถ้าพระอนาคามีไม่มีเคืองเคืองใจฟังออกนะภาษาไทยนั้นยังเคืองใจนั้นยังมีความเป็นปฏิฆะอยู่ถ้าขึ้นฐานอนาคามีแล้วเคืองไม่เคืองไม่โกรธเคืองไม่เคืองพระอนาคามีจะไม่เคืองอาการของอารมณ์ของอนาคามีจะไม่เคืองใจแต่จะรังเกียจมันรู้สึกมันรังเกียจฟังอาการนี้รังเกียจมันเบานะมันรังเกียจมันแต่ไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเพราะมันหยาบอนาคามิไม่แสดงออกเพราะงั้นจะลีลาจะสุภาพแต่ใจรังเกียจอยู่ใจรังเกียจอยู่นะใจรังเกียจอยู่นั่นแหละความถือดีนั่นแหละคือมานะเพราะฉะนั้นต้องประสานตัวนี้อย่าไปรังเกียจคนที่เขาต่ำเขาชั่วก็พยายามประสานพยายามทำใจให้วางและรู้ความจริงว่าไม่ดีเนี่ยคือไม่ดีนะเราก็ช่วยเขาได้ช่วยถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็เขาคือเขาคบกันและดูส่วนดีของเขาส่วนดีเขาก็มีตั้งอีกตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่เรารังเกียจในกรรมกิริยาหรือกิเลสของเขามีอันนี้เราไม่มีแล้วเราดีแล้วแต่เขายังมีอยู่แต่อันอื่นนะเขามีดีกับเรานะอันอื่นเขาไม่มีนะแต่เรายังมีเราต้องเคารพในสิ่งที่เขาดีกว่าเราในส่วนที่เขาดีกว่าเราเราเคารพสิ่งนั้นเขาเราเรียนรู้เอาของเขาส่วนเราดีก็ดีแล้วอย่าไปข่มเขาอย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปชังเขาถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็เรื่องของเขาบอกผู้ใหญ่หรือว่าเราเองเราวางก็เรื่องของเขาแล้วเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองแต่ของนี่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นแต่การคบกันในการเสมอสมานนี่พวกนี้เรามันจะรู้จากส่วนดีส่วนไม่ดีของกันและกันแล้วมันก็จะสมานกันได้อย่างที่ทำปัญญาเข้าใจเพราะลดมานะเพราะเราในสงครามมานะมันเยอะประสานกันไม่ได้และเราก็ทุกข์อยู่จนกระทั่งเกิดโรคที่อาตมารักษาพวกเราไม่ได้นี่อาตมาก็ไม่เป็นหมอที่เก่งกว่านี้นะพอออกไปอยู่กับข้างนอกเขาอะไรต่ออะไรหายนะโรคพวกนี้หายทำงานหนักกว่านี้ด้วยและคนอยู่กับคนยากกว่านี้ด้วยนั่นแหละคือถือดีถือตัวมานะทักกันละกันเองในขณะนี้ก็เหมือนอย่างที่อาตมาก็เคยยกตัวอย่างพวกเราก็เคยรู้พี่น้อง10 คนคนพี่คนโตกับน้องคนเล็กนี่ไม่ทะเลาะกันหรอกแต่ไอ้พี่กับน้องไอ้คนไล่กันเนี่ยมันตีกันหน้าดูเลยเถียงกันถือสากันหน้าดูเลยตีกันไอ้ตัวใกล้กันนี่แหละตัวโตกับตัวคนพี่โตกับน้องสุดไม่ถือกันไม่ซื้อกันปล่อยวางไม่ถือสาไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะมันไม่ก็มันก มันน้องๆอ่ะมันต่ำอ่ะอันนั้นพี่ต้องยอมละพี่ใหญ่ตัวเฮียก็อย่างคนจีนนี่เขาจะเรียกพี่ใหญ่เลยตัวเฮียไอ้คนน้องนี่ไม่กล้าหรอกไม่แย้งไม่กล้ายอมต้องยอมพี่ใหญ่ต้องยอมแต่ไอ้ตัวไล่กันนี่แหละมันซัดกันหน้าดูกันเลยตัวระหว่างขั้น2ขั้นระหว่างพี่3กับพี่5หรือพี่7กับพี่6พี่7กับพี่4พี่3กับพี่7ก็แล้วแต่ก็ยังซัดกันอยู่นะแต่พี่1กับพี่10นี่นะพี่1กับน้อง10นี่นะยอมไม่ทำอะไรกันหรอกนี่ยกตัวอย่างให้ฟังมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะพวกนี้ทีนี้ไอ้พวกเราเนี่ยมันก็ไล่ๆนี่โซดาปนโซดาอยู่กันไกลๆกันอยู่เนี่ยสกิทาปนอะไรสกิรูปปนสกิทาสกิเคียปนสกิทาสกิเคียปนสกิทาก็เคียกันอยู่เนี่ยมันก็ใกล้กันมันก็นี่คือโรคมานะโรคมานะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขตัวนี้ตัวรังเกียจตัวถือสาตัวที่ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราไม่รู้จักวิธีอาตมาบอกหมดทุกวิธีแล้วถ้าคุณเองคุณช่วยเขาได้บางคนไม่รู้ตัวนึกว่าตัวนี่จะช่วยเขาได้เทศพูดแล้วยิ่งเกลียดกันยิ่งชังกันยิ่งไม่เข้ากันยิ่งเทศยิ่งพูดอยู่นั่นแหละแล้วไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองนี่ไม่เป็นธรรมกถึกขนาดนักเทศบอกเขาอยู่นั่นแหละจนเขาฟังเขารำคาญไปหมดแล้วจนเขาไม่เอาด้วยมันก็ไม่ประสานเพราะฉะนั้นเราก็เลยตกลงกันบอกว่าทำไมนะเราก็ทำดีนะนี่เราเจตนาดีนะเราก็อะไรดีนะอะไรดีบอกกันอะไรกันไม่ฟังสอนทั้งธรรมะทั้งธรรมขยันอยู่คนเดียวนะเขาไม่มีเพื่อนเลยเพราะมันเก่งเกินไปมานะมันใหญ่มันไม่รู้เขารู้เรามันไม่อนุโลมมันไม่รู้จักศิลปะในการยืดหยุ่นไม่รู้จักฐานของบุคคลไม่มีเจโตปริยานไม่รู้ไม่มีสัตปรุแปไม่รู้จักประสัตตานังประปุคลานังไม่รู้จักบุคคลอื่นไม่รู้จักสัตว์อื่นไม่รู้จะเข้าว่าเขาได้แค่นี้แหละเขาก็คนนั้นเขาก็มีภูมิแค่นี้แหละอะไรเนี่ยไม่มีเจโตปริยานไม่มีอภิญญาสามารถยังรู้คนอื่นว่าเขาเท่านี้เท่านี้นะแล้วก็พอขนาดนี้นะเราจะไปมากกว่านี้มันไม่ได้แล้วนะมันไม่มีปฏิภาณไม่มีอภิญญาแม้แต่แค่โสดทิพยโสดทิพโสดทิพโสดคือรู้แล้วอ๋อได้ยินรู้จักเสียงสองของเขารู้จักกิริยาอย่างนี้ของเขาตาเห็นก็นี่เขาแสดงออกมีเสียงสองเขาแสดงสภาพมันไม่ชอบมาพากลแล้วไม่มีปฏิภาณรู้ว่าเสียงสองอันนี้คือกิเลสของเขาหรือลักษณะของเขาหรืออะไรของเขานะประมาณไม่เป็นเหมือนคนตาบอดไม่มีอภิญญาทิพยโสดไม่รู้สิ่งซ้อนสองสิ่งที่เป็นการแสดงออกอันที่สองของเขาว่าไอ้นี่เขาประท้วงคุณแล้วเท่าไรก็ไม่รู้บึ้งนะนึกว่าข้าเก่งอยู่อย่างเดียวตาบอดตาใสไม่รู้เรื่องเขาจะเป็นยังไงก็แสดงออกประท้วงให้เราหยุดยังไงก็ไม่หยุดฉันแน่อยู่อย่างนั้นนะมานะตามืดเรียกว่ามานะตามืดใหญ่อยู่งั้นนะไอ้อันนี้ก็ต้องพยายามรู้ต้องพยายามเพิ่มโสดทิพย์เพิ่มทิพยโสดเพิ่มรู้ความรู้พวกนี้แล้วก็มีเจโตปริยานรู้ต้องมีอิทธิวิธีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีที่เยอะมีอิทธิมีฤทธิ์ในวิธีหลายวิธีสามารถทำให้คนพันคนเป็นคนเดียวก็ได้สามารถทำให้คนคนเดียวเป็นพันคนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือสามารถช่วยคนเจริญขึ้นมาอย่างนนอย่างนี้ได้มีวิธีต่างๆนานาอย่าว่าแต่พันคนเป็นคนเดียวคนเดียวเป็นพันทำให้เขาดำดินได้ทำให้เขาเหาะได้ทำให้เขาอะไรได้ทั้งนั้นเลยคือสามารถที่จะยืดหยุ่นสามารถที่จะปรับตัวสามารถที่จะแก้ไขนั่นเองอิทธิวิธีดำดินได้เดินบนน้ำได้อะไรก็ตามแต่ที่ท่านว่าไว้เป็นภาษารูปธรรมเป็นปุคคลาธิฐานนั่นนะก็คือมีวิธีต่างๆที่ทำให้คนทำโอ้โหคนนี้เราแก้ไม่ได้นะโอ้โหตอนนี้มันแก้ได้ว่าแต่ก่อนนี่มันเดินบนน้ำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเดินบนน้ำได้แล้วโอ้โหแต่ก่อนนี่มัน โอ้ยกระด้างแข็งแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้มันเปลี่ยนได้นึกว่ามันจะโอ้โหนึกว่ามันจะดำดินไม่ได้ตอนนี้มันดำดินได้หัวมีฤทธิ์นั่นนี่ดำดินได้ทะลุภูเขาได้ทะลุกำแพงได้แล้วตอนนี้แสดงว่าเขามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคนหรือตัวเราเองถ้าเป็นอภิญญาของเราก็คือเราตอนนี้เราดำน้ำได้ตอนนี้ขออภัยดำดินดำดินได้ตอนนี้เดินบนน้ำได้ตอนนี้เราทะลุกำแพงได้ตอนนี้เราทะลุภูเขาได้ตอนนี้เราสามารถที่จะรูปคลำพระอาทิตย์รูปหัวล้านพระอาทิตย์ได้รูปหัวล้านพระจันทร์ได้เพราะแม้แต่คนที่ใหญ่คนที่จริงเราก็สามารถที่จะทำให้เขาสงบหรือทำให้เขาสยบได้อาตมายังรูปหัวพระอาทิตย์รูปหัวพระจันทร์ยังไม่ได้พระอาทิตย์ประจันอยู่ในโลกขณะนี้เยอะตัวเก่งๆอาตมายังไม่สามารถที่จะไปรูปหัวพระอาทิตย์ประจันพวกนั้นได้เลยเพราะเราก็มีพระอาทิตย์ประจันซ้อนอยู่ในนี้เหมือนกันจะรูปเขาได้เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าคุณไปบังคับเขานะแต่เขายอมเอาหัวให้คุณรูปพระอาทิตย์ยอมก้มหัวให้คุณรูปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอาตมาต้องให้เขาเอาหัวมาให้อาตมารูปไม่ใช่เราเอื้อมือรูปไปรูปจะบังคับรูปว้ารูปพอค่อยได้แล้วพระอาทิตย์ใหม่ๆมือลองที่นี่ไหม้หมดเลยเนี่ยคืนไปทำงานนะต้องเขาพระอาทิตย์เขาลดแสงพระอาทิตย์เขาลดมาให้เรารูปได้ไม่มีไหม้มือเขาลดได้เป็นอิทธิวิธีเราต้องเก่งต้องมีอิทธิวิธีจริงๆศึกษาไปต้องเกิดทิพยโสตต้องมีเจโตปริยญาณอิทธิวิธีโสตทิพยโสตเจโตปริยานอีก3วิชาเนี่ยเป็นวิชาที่เพิ่มภูมิคุณมีฌานคุณมีวิปัสสนาญาณคุณมีมโนมยิทธิคุณเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนจะสูงขึ้นประโยชน์ท่านจะมากขึ้นก็คือ3วิชานี้อิทธิวิธีทิพยโสตและเจโตปริยานคุณจะเจริญขึ้นด้วย3วิชานี้และคุณจะสามารถแพร่เผยแพร่ช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเพราะ3วิชานี้และคุณจะเจริญซ้อนขึ้นไปอีกเพราะเตวิโช3วิชาสุดท้ายบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกทบทวนระลึกทบทวนในสิ่งที่ได้มาและก็ถูกแล้วหรือไม่เรายังเหลือเรายังอะไรที่จะเพิ่มของเราอีกทบทวนของเราเตวิชโชนี่มีแต่ของเราเตวิชโชมีแต่ของเราฟังให้ดีอย่าไปคิดว่าแหมจะไประลึกชาติในคนนั้นจะไปบอกคนในชาติคนนี้เกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่าไปนึกอย่าไปสร้างเตวิชโชคือตรวจของเก่าของเราอดีตของเราทบทวนเรียบเรียงทำบัญชีตรวจสอบอะไรได้อะไรควรจะเพิ่มขึ้นอีกอะไรที่ควรจะเจริญวันนี้พรุ่งนี้จะเจริญอะไรมรืนนี้จะเจริญอะไรตรวจสอบเตวิชโชอะไรเกิดแล้วจริงอะไรดับแล้วจริงอริยะเกิดตอนนี้เราสกิทาคามีเกิดแล้วโอ้โหได้สกิทาคามีเก็บมาได้หลายหน่วยแล้วสมมติว่า100หน่วยสกิทาคามีไม่นี่เราได้มา50เราได้มา70เราได้มา60ตรวจสอบจิตอะไรเกิดอะไรดับโอ้กิเลสมันดับเราจึงเจริญเราจึงเกิดจุตูปปาตญาณรู้จักสิ่งที่เกิดที่ดับที่จริงรู้จักคุณรู้จักโทษที่แท้จริงรู้จักสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลที่แท้จริงรู้จักสิ่งที่เป็นโททุจริตสุจริตที่จริงทั้งของตนและทั้งของโลกีของโลกของผู้อื่นรู้ว่าเราเองนี่แหละเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นอาสวัคคายานตัวสุดท้ายคุณก็จะรู้ความจริงขึ้นไปจริงนี่มันยังไม่ถึงสิ้นอาสวะยังไม่ถึงอันนี้ขนาดนี้ก็ยังไม่ถึงคุณก็ต้องรู้จริงเตวิโชเป็น3อันสุดท้ายตรวจตัวเองเท่านั้นส่วนอัน3อันอิทธิวิธีเนี่ยเราจะช่วยตนเองได้มีวิธีช่วยตนเองได้มีฤทธิ์ในการเก่งในการทำให้กิเลสมันหมดไปอธิบายเป็นรูปธรรมอย่างที่ว่านั่นนะทำเป็นบุคคลหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวได้คนเดียวเป็นหลายคนได้ก็ตามเดินน้ำดำดินได้ก็ตามเหาะได้ไปเหมือนนกก็ตาม สามารถอะไรต่างๆนานาที่อธิบายเป็นรูปธรรมนั่นแหละเราสามารถทำได้เกินก็โอ้โหแต่ก่อนนี่มันไม่คิดว่ามันจะได้นะเนี่ยนี่มันได้นะเนี่ยโอ้โหเราไม่คิดว่าเราจะดำดินได้เลยนะโอ้โหเราดำดินได้ไม่คิดว่าเราจะทะลุกำแพงนี้ไปได้เลยนะโอ้โหเราทะลุกำแพงนี้ได้ทะลุภูเขานี้ได้มันกิเลสมันของเรามันหนาเหลือเกินแต่ก่อนนี่กิเลสมันยิ่งกว่าภูเขาอะตอนนี้เราทะลุกำแพงทะลุภูเขานี้ได้เป็นอิทธิวิธีโอ้ทำวิธีนี้เองถึงจะทะลุกำแพงนี้ได้ที่ทำวิธีนี้เองถึงมีฤทธิ์ทำให้ทะลุภูเขานี้ได้โอ้โหคุณจะรู้ของคุณเองมีอิทธิวิธีและคุณก็จะอยู่กับหมู่กับฝูงก็มีทิพยโสตไหวพริบของคุณจะรู้ต่อผัสสะสงบสงบสงบเอ้ยสัมผัสกระทบอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้โอ้วับโอ้เร็วทิพยโสตจะเร็วอ๋อแสดงออกงี้รู้แล้วคนนี้ให้สัญญาณกิเลสอย่างนี้มาอย่างนี้กิเลสอย่างนี้อันนี้มันจะมีอริมาอย่างนี้นะมันจะเกิดความเร็วมีอภิญญาในทิพยโสตรู้เร็วรู้ไวแม้แต่เสียงกลองที่ดังไกลๆทุเรเสียงตะโพนที่ดังไกลๆก็หมายความว่าแสดงออกมานิดหน่อยรู้แล้วอ๋ออันนี้กิเลสอย่างนี้ราคะกิเลสอย่างนี้โทสะโทสะเข้าหมู่นี้โทสะเข้าหมวดนี้เข้าขนาดนี้เข้าอย่างหยาบเข้าอย่างกลางเข้าอย่างละเอียดอ๋ออันนี้เสียงโทนอันนี้เสียงตะโพนอันนี้เสียงกลองอันนี้เสียงเปิงมางอย่างนี้มันเสียงอย่างนี้ใกล้ก็รู้ไกลก็รู้แสดงออกน้อยก็รู้แสดงออกมากก็รู้แสดงอะไรก็รู้จะละเอียดละออนั่นเองละเอียดละออสุขุมประณีตในญาณทิพย์ในญาณทิพย์สิพยโสตที่คุณจะราสามารถรู้มีอภิญญาสูงขึ้นมีไหวพริบมากขึ้นโอ้คนแสดงสัญญาอย่างนี้เราก็รู้แล้วอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คุณก็เจริญในทางเจโตปริยานที่บอกว่าเรามีการรู้ปรสัตตานังปรบุคคลานังรู้บุคคลอื่นรู้จริงเลยคนนั้นแสดงกิริยาโอ้รู้แล้วนี่เป็นกิเลสอย่างนี้เองและก็รู้ตนด้วยอ๋อเขาแสดงเหมือนกระจกเงาโอ้เราก็มีเรามีน้อยกว่าเขาแต่เขาหยาบกว่าเราเออชัดไอ้ยาเขามีนิดนึงเรารู้แล้วโสทิพย์เก่งปรสัตตานังเก่งปรปุคคลานังเก่งโอ้โหกิเลสเขาแสดงออกมานิดเดียวของเราเบ้อเร่อเลยเว้ยเราดันไม่รู้เรารู้แล้วนะกิเลสอย่างนี้เป็นกิเลสจริงๆด้วยกิเลสเชิงสายราคะเชิงโทสะก็ตามใช่เราก็มีไหวพริบกลับมานองมองตัวโอ้โหนี่เจตัวปริยานต้องรู้ตัวเพราะเรามีโสทิพยโสตมีตาทิพย์ไปเห็นเขาเราก็สะท้อนใจตัวปริยานมาตรวจตัวเองไอ้ยาเขามีนิดเดียวลักษณะเดียวกันแต่เขานิดเดียวของเราเบ้อเร่อเลยยังเหลือเยอะเราก็จะหมดมานะเราก็จะถ่อมตนเราก็จะรู้แทนที่จะไปข่มเขาเขามีนิดเดียวเราก็ไปข่มเขาตัวเองสิเบ้อเร่อบ้าร่ายังไปข่มเขาอยู่เลยกิเลสชนิดเดียวกันด้วยแล้วไม่เคยมีโสทิพย์ไม่เคยมีเจตัวปริยานนี่คือเราไม่มีวิชานอกจากจะมีวิชาพวกนี้มากขึ้นและเราก็จะสามารถตรวจสอบนะมีวิชา9สมบูรณ์มีอสวัคคายานสมบูรณ์มันก็คือพระอรหันต์นี่เราจะมีทุกคนต้องมียานต้องมีวิชา9ไม่ใช่วิชา9คืออภิญญาพิเศษไปอธิบายเป็นแบบโลกียะเป็นแบบแมจิกอะไรก็ไม่ได้ใช้งานไม่ได้เลยยังไม่ใช่วิชา9นี่แหละคือลดอวิชชาทั้งหมดบริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเราจะเจริญขึ้นเราจะมีศรัทธาสูงขึ้นเป็นธรรมกถึกทรงธรรมทรงวินัยขึ้นอธิบายขยายความเมื่อกี้นี้อธิบายธรรมวินัยหลักเกณฑ์เอาวิชามาอธิบายซ้อนวิชา9ประการมาอธิบายซ้อนให้ฟังเราก็จะทรงธรรมทรงวินัยศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ปฏิบัติได้เก่งขึ้นรู้จักกิเลสลดละได้เก่งขึ้นก็ฌาน4นั่นแหละฌานก็เพ่งเผากิเลสนั่นแหละกิเลสที่ละเอียดขึ้นเราก็ทำได้เพิ่มขึ้นสุดท้ายคุณก็มีอุปโตภาควิมุตติมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เท่านั้นเองศรัทธาเราก็จะเจริญขึ้นตอนนี้เราต้องการการเจริญเราอยากให้ความเจริญนั้น ฆ่าตัวเราความเจริญทำให้คนเสื่อมจำความนี้ให้ดีๆความเจริญทำให้คนเสื่อมเพราะเรามีอัตตามานะเพราะมีกิเลสซ่อนเราไม่มีการสังวรสำรวมเราไม่มีการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นความติดอยู่กับที่กับความเสื่อมจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้มันติดอยู่กับที่อย่าให้เราเจริญเพียงเท่านี้แล้วก็จะเกิดความเสื่อมต่อไปเลยขอให้เราหยุดความเสื่อมแล้วจงเจริญมีแต่เจริญขึ้นทุกคนเทอญ